Itt már világít a Halloween tök, amit kiforogtunk. Szerintem nagyon szép narancssárgás, citromsárgás. Én leginkább narancssárgás, és látjátok, hogy ilyen sötétben milyen szép. Nagyon jól sikerült, komolyan.